tuliwe siri tufanye vitu vyetu tunavyokuwa ila dogo zangu tajifunza nini toka kwangu mzee wangu unaumliza dia mamangu sini gande sana mami punguza wivu nami tena acha tabia ya kunifungia ndani ngatu wako unanipa nitakacho naye wangu naipenda zaidi yako najua unanipenda hata mimi nakupenda lakini siwezi mwacha mpenzi wangu Brenda natoka mbali naye gumu kuachana naye kabla ya kumwamini nilikuwa naye namhitaji ingawa kifedha kiss my tag nimshikaji kimapenzi na mvisha taji najua nasaidia lakini I'm sorry dear makuwa nakupenda ukweli mimi nakwambia ah najua una pesa na umedata nami oh, nachokomba sugar mami punguza wivu nami mama najua una pesa na umedata nami oh, nachokomba sugar mami punguza wivu nami sugar mami mama kubwa sugar mami mama kubwa sugar Napokuwa na wewe napato na kiwe mama kubwa welewe na wewe seka mimi kuke mateka zimi mabedeje wala zimi mashefa na kilimami unani stili unani padiri naonekana kibopa tajiri punguza wivu na mishuga mami mami kubwa sinigande kama rupa nimechoka unelewe kalinye kalinye kama vipi tafta mungine miso sex machine sos kupendi utawa bendi niachi na eja posiku za weekend adika mimi kwa kini imekita kama wamini mulize Mr. Misifa stumie pesa kama fimbo ndege nilie nasa kwenye wake ulimbo ma najua una pesa na umedata nami oh, nachokomba sugar mami punguza wivu nami mama najua una pesa na umedata nami oh, nachokomba sugar mami punguza wivu nami sugar mami mama kubwa sugar mami mama kubwa sugar mami mama kubwa sugar mami mama kubwa kubwa pesa kisingizie unipeleke mbio kama sio etu niseme tu ndio unachofanya unanibana sana bora kuachana tuwezi kuwa bidii na bwana Tawa bendi, utumu wa penzi, sauce kupendi All I need is understanding Na mi unanipa jeuri hapa mjini Suwezi mwacha wangu bodha nife masikini Kila shetani na mbuyu wake Napenda vitu vyake, pemba na chake chake Nipe nafasi niwe nae, ni enjoy nae Mbote napotaka niko party nae Nipe nafasi kama ngumu basi Tusuje tukaribia na miti kasi Chika msini zako na mimi zangu Niache kivyangu na barafu moyo wangu ma Najua una pesa na umedata nami oh,